Vår neste gjest I studio I dag en pianostemmer. Det stemmer. Velkommen til studio, Peter Pjolter. Takk for det. Vær så god. Takk for det. Vær så god. Nei, vi må se komme videre her. Det var jo dem vi skulle snakke om. Takk for det. Vær så god. Som pianostemmer må de vel ha godt gehør? Ja, absolutt. Absolutt gehør? Nei, bare gehør. Men det har jeg så absolutt. Ja, vi skulle kanskje finne ut hvor absolutt gehøret deres Hvor? Jo, det sitter som regel på hver side av hodet. Nei, jeg mente vi skulle kanskje teste gehøret deres. Hva for eksempel dette? Et piano? Ja, det ser de jo, men hørte de noe mer? Ja, jeg hørte en dur. Feil, det var moll. Å, de tenker på piano? Ja, selvfølgelig. Ja, det var jo moll, men vær stille et øyeblikk. Det dur. Og hvilken dur? Ja, beklager det fra tannlegekontoret ved siden av, men kan de si oss hva dette for noe da? Også piano? Ja, riktig. Fra begynnelsen av Chopins etyde I gismoll, opus 25, nummer 6. Det var jo fantastisk! Nei, Chopin. Ja, jeg forstår, ja. Men behovet for pianostemmere vel synkende nå for tiden. Hvordan klarer de dem rent økonomisk? Det går bra så lenge jeg jobber akkord. Ja, selvfølgelig. Men de gjør kanskje noe annet da, I tillegg til å stemme pianor. Ja, jeg stemmer høyre. Jeg forstår. Ja, men det var hyggelig. Min kone forstår det nemlig ikke. Nei, men Pjolter... Nei, takk. Ikke så tidlig på dagen. Nei, jeg tenkte mer på navnet deres. Og Pjolter. Nei takk, ikke så tidlig på dagen. Nei, jeg tenkte nærmest på navnet mitt. Åh, Pjolter? Nei takk, ikke så tidlig på dagen. Men jeg tenkte...